رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند قیمتی نصیحتیں فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جامع ہوتا تھا، قلیل الالفاظ کثیر المعانی، ان میں الفاظ بہت کم ہوتے تھے لیکن معانی کا ایک سمندر اس کے اندر میں چھپا ہوا ہوتا تھا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا: انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصاحت لسان کی نعمت مجھے نصیب فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ قبیلہ بنی سعد میں میری پرورش ہوئی ہے، اور قبیلہ بنی سعد کی زبان اس زمانے میں بڑی فصیح بلیغ صاف ستری سمجھی جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے خاندان والوں نے 2 سال کے عرصے کے لیے قبیلہ بنی سعد میں روانہ کیا، آپ کو دودھ پینے کے بہانے سے وہاں پر بھیجا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک صاف ہو جائیں، ستری ہو جائیں. اور اسی ماحول کا نتیجہ تھا کہ آپ نے فرمایا: انا افصح العرب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام کے تمام عربوں کے اندر میں فصیح بنایا ہے. آپ چونکہ افصح العرب واقع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصاحت لسان آپ کو عطا فرمائی تھی، اس لیے آپ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی قیمتی باتیں، کام کی باتیں اشار فرمایا کرتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے: کان خامسن فی الاسلام، ہے 5ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے میں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سچ بولنے والا، سچی بات کہنے والا کسی اور کو نہیں دیکھا ہے. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا. مشکات باب المناقب میں روایت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ، اگر اس دنیا کے اندر میں کوئی آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نمونہ دیکھنا چاہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سیمپل اگر دیکھنا چاہے، انظر الى ابی زردین و ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. وہ زہدہ، وہ تقویٰ، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے تعلقی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تمام کی تمام صفات اور وہ تمام کے تمام کمالات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے گئے تھے. عاشم منفردن، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہائی ہی کی حالت کے اندر میں زندگی گزاری، اور تنہائی ہی کی حالت کے اندر میں موت پائی. مورخین فرماتے ہیں سنتین 83، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 32 کے اندر میں ہوا ہے، مقام رب عزا میں. یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تعارف تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور بلانے کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تین نصیحتیں فرمائے. ان میں آپ نے پہلی نصیحت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے, یا ابا ذر, اے ابو ذر, اتق اللہ حیث ما کنتا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر, حیث ما کنتا, جہاں بھی تمہیں رہنے کا اتفاق ہو جائے, جہاں بھی تم رہنے والے ہوں, جس جگہ کے اندر میں تم رہنے والے ہوں, اتق اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا, جس جگہ پہ تم رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ایک جملہ آپ نے ارشاد فرما دیا, ہائی سما کنتا, جہاں بھی تم رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. فرمایا گیا کہ اگر مسجد کے مصلی پر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, اگر وزارت کی کرسی کے اوپر میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, اگر مسند درس کے اوپر میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, اگر اپنے گھر کے اندر میں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا تعلق صرف مسجدوں کے ساتھ نہیں ہے, صرف خانقاہوں کے ساتھ نہیں ہے, صرف مدارس کے ساتھ نہیں ہے, اور صرف عبادت کی جگہوں کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتا, جہاں بھی تم رہو, جس جگہ پر تم رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی کرسی کے اوپر میں ہے, وزارت کی کرسی کے اوپر میں ہے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ رات رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے روتے روتے گزار دیا کرتے تھے. روائی من حدارتنا, ہماری تہذیب کے روشن پہلو, ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی کی کتاب ہے, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول لکھتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات نقل کرتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہیں اور رات رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گزار دیتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, شدید گرمی کا زمانہ ہے, انتہائی دھوپ کا زمانہ ہے, اور ہمارے علاقے کی گرمی نہیں عرب کی گرمی ہے, جس زمانے کے اندر میں سردی کے گرمی سے بچانے کے کوئی انتظامات نہیں ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ شدید گرمی کے زمانے میں انتہائی دھوپ کے عالم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا, الائن تذهب یا عمر, اے عمر, اس وقت آپ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ یہ کوئی باہر جانے کا وقت نہیں ہے, شدید دھوپ ہو رہی ہے, شدید گرمی ہو رہی ہے, آپ اس موقع پر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے, بیت المال کے اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, الان الحرارت اشد, ابھی گرمی بہت زیادہ ہے, قف قلیلا, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ النار اشد من حرارت دنیا, جہنم کی جو گرمی ہے اور آخرت کی جو گرمی ہے وہ دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ ہے, میں انتظار نہیں کر سکتا ہوں, اگر بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھے جواب دینا ہوگا, میں ٹھہر نہیں سکتا ہوں, اور اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے. یہ وہی بات تھی جو حضرت ابو ذر غفاری کو آپ نے فرمائی دی, اتق اللہ حیث ما کنتا, تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. آج ہماری عادت یہ ہو گئی ہے, ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم مسجد میں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, مدرسے میں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, لیکن اگر اپنے گھر کے اندر میں آ جاتے ہیں تو گھر میں آنے کے بعد گھر والوں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہوتا ہے, گھر والوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا نہیں ہوتا ہے. حالانکہ آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتا, جہاں کہیں تم رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا، اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا، ایک جگہ پر نہیں متعدد جگہ پر اور متعدد مواقع میں آپ نے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا. آپ نے فرمایا رفقم بالقواریر، قواریر کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو، نرمی کا معاملہ کرتے رہو. آدمی مسجد کے اندر میں آنے کے بعد تقوی کو ظاہر کرتا ہے، متقی بن کر کے رہتا ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے. حالانکہ آپ نے فرمایا کہ تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوتا ہے، اچھا برتاؤ کرنے والا ہوتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئی، اور بیمار ہو جانے کی وجہ سے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے تاکہ چند دین اپنے والد کے مکان کے اندر میں آرام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وغیرہ سے فارغ ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں، اور مکان پر تشریف لے جانے کے بعد حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت فرما دیتے ہیں. علماء نے بخاری شریف میں نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت صدیقہ کی جو عیادت فرمائی ہے اس عیادت کے موقع پر ایک جملہ آپ نے نقل فرمایا. اس موقع پر آپ نے فرمایا یا عائشہ کئی فتیقم. علماء نے اس موقع پر لکھا کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے خطاب فرمایا تو واحد کے سیگے کے ساتھ خطاب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کئی فتیقوں، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے. رسپیکٹ کا ود آپ نے استعمال فرمایا، ادب کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، احترام کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، اور فرمایا کئی فتیقوں یا عائشہ، اے عائشہ آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کے اخلاق، آپ کی طبیعت کیسی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا. حدیث میں آتا ہے مشکات شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو آپ نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنه یراک. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ تصور کر لیا کرو کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، اور سننے کے بعد سرسری نظر ڈالتے ہیں، اور سرسری نظر ڈالنے کے بعد گزر جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کا تعلق صرف عبادت کے ساتھ ہے، کہ جب عبادت کرو تو یہ خیال کرو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھتا، اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن علماء نے فرمایا کہ حدیث کا تعلق صرف عبادت کے ساتھ نہیں ہے، انسان کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر موڑ کے اوپر میں یہ خیال کرنا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، یہ کام کرنے کے وقت یہ تصور کیا کروں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم یہ خیال تو ضرور کرنا چاہیے کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ بات آ جائے گی اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس جگہ کے اوپر میں ہو، تو سارا نظام صحیح ہو جائے گا. آج عام طور پر ایسا ہوتا ہے دفاتر کے اندر میں کام کرنے والے، اپنے اپنے جاب پر کام کرنے والے، اپنے اپنے آفس کے اندر میں کام کرنے والے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب تک ان کے باس ان کے سامنے ہوتے ہیں، جب تک ان کے سیٹ ان کے سامنے ہوتے ہیں، تو وہ کام برابر کرتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ نہیں ہوتے ہیں تو کام کے اندر میں چوری کیا کرتے ہیں. تنخواہ پورے مہینے کی لیتے ہیں، پگار پورے مہینے کا اگنی کیا لیتے ہیں، لیکن کام کے اندر میں کام چوری کیا کرتے ہیں، پورا کام نہیں کیا کرتے ہیں. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو سامنے نہیں رکھا. فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، آدمی جہاں پہ بھی رہے اس کو یہ خیال کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اکابرین امت نے، بزرگان دین نے اس بات کے اوپر میں پورا عمل کر کے دکھا کہ آپ جہاں کہیں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. چاہے آپ تاجر بن جائیں تو تجارت کہنے میں دکان کہنے میں اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ بات جب آ جائے گی تو جھوٹ ختم ہو جائے گا, خیانت ختم ہو جائے گی, غداری ختم ہو جائے گی, دھوکہ بازی ختم ہو جائے گی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, ہم سب جن کی پیروی کرنے والے ہیں, حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ولد فی سنۃ 80 من الہجرہ, 80 ہجری کے اندر جن کی ولادت ہے, 50 و 100 من الہجرہ, 150 کے اندر جن کی وفات ہے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے بہت بڑے تاجر بھی ہیں. ایک مرتبہ ان کی دکان کے اندر سے کپڑے کا ایک تھان, بہت بڑا کپڑے کا تھان بیچ دیا گیا, لیکن کپڑے کے اندر ایک عیب پایا جاتا تھا, بیچنے والے نے اس کو بیچ دیا اور خریدنے والے کسٹمر کو عیب کے بارے میں نہیں بتایا کہ اس کے اندر عیب بھی پایا جاتا ہے. بغیر اطلاع دیے ہمیں کپڑا بیچ دیا گیا, خریدنے والے نے خرید لیا لے کر کے چلا گیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شام کو جب واپس آئے اور دکان کے متعلق تحقیقات شروع فرمائے, آپ نے پوچھا کہ وہ کپڑے کا تھان جس میں عیب پایا جاتا تھا وہ کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ کام کرنے والے صاحب نے بتایا کہ اس کو ہم نے فروخت کر دیا ہے, بیعت ہوں ہم نے اس کو بیچ دیا ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ اس میں تو ایک عیب پایا جاتا تھا, کیا تم نے خریدنے والے آدمی کو اس کے بارے میں اطلاع کی تھی؟ خریدنے والے کو تم نے اس کے بارے میں بتلایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بتانا تو بھول گیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس دین کے اندر میں جتنی آمدنی ہوئی تھی, جتنی انکم ہوئی تھی, جتنا پیسہ اس دین کے اندر میں آیا تھا, وہ تمام کا تمام انفقا فی سبیل اللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی کے راستے کے اندر میں صدقہ کر دیا. یہ کون سی بات تھی کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو تجارت کے اندر میں اس بات کے اوپر میں آمدہ کیا کہ بغیر اطلاع دیے ہمیں جس کپڑے کو بیچ دیا گیا ہے یہ پیسہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. انہوں نے اس پیسے کو استعمال نہیں کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر میں خرچ کر دیا گیا. یہ وہ بات ہے جس کو کہا گیا اتق اللہ حیث ما کنت, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں ہو. مدارس کے اندر میں پڑھانے کا سلسلہ ہو, اسکولوں کے اندر میں پڑھانے کا سلسلہ ہو, آدمی ایک ایک منٹ کے حساب لگائے, ایک ایک سیکنڈ کا حساب لگائے, اور اس کا حساب لگانے کے بعد جتنا اپنا حق بنتا ہو اس کو وصول کیا جائے, اور جو اپنا حق نہ بنتا ہو اس کو نہ لیا جائے. ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ صاحب مؤلفات عدیدہ, جو متعدد کتابوں کے مصنف ہیں, جنہوں نے احادیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, آپ بی پی میں شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ ان کے حالات کہنے میں لکھے ہیں کہ حضرت کا معمول یہ تھا, حضرت کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس درسگاہ کہنے میں بیٹھتے تھے اور بیٹھنے کے لیے آپ کو جو میٹ دیا گیا تھا, بیٹھنے کے لیے جو آپ کو کارپیٹ دیا گیا تھا جس پر بیٹھ کر کے آپ سبق پڑھایا کرتے تھے, فرمایا گیا کہ اگر پڑھانے کے درمیان کوئی مہمان آ جاتے تھے, کوئی ملنے والے آ جاتے تھے, تو آپ اس جگہ پر بیٹھ کر کے بات نہیں کرتے تھے, اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ میٹ مجھے پڑھانے کے لیے دیا گیا ہے, یہ کارپیٹ جو مجھے دیا گیا ہے وہ سبق پڑھانے کے لیے دیا گیا ہے, یہ مہمان کے ساتھ بات کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے. یہ کون سی بات تھی کہ جس نے انہیں مجبور کیا کہ مسند درس پر بھی وہ اس بات کو سامنے رکھتے تھے, اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, علماء نے متفق طور پر پہلی صدی کا جنہیں مجدد قرار دیا ہے, یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جنہیں متفق طور پر علماء نے پہلی صدی کا مجدد قرار دیا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 99 ہجری میں جب وہ دمشق کی خلافت کے اوپر میں فائز ہوئے ہیں, دمشق کی خلافت جب انہیں سپرد کی گئی ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو زیادہ خلافت کرنے کا زمانہ نہیں ملا، دو سال اور چند مہینے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت رہی ہے، 99 کے اندر میں خلیفہ بنے ہیں، ہندو دن تو 102 ہجری میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے. ان کے حالات میں تاریخ دعوت و عظیمت کے مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رات کے وقت جب اپنے گھر کے اندر میں ہوتے تھے تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس دو کینڈل ہوا کرتے تھے. ایک کینڈل انہوں نے اس لیے رکھا تھا کہ اگر کوئی اپنا ذاتی کام کرنا ہوتا تھا، اگر اپنا کوئی پرائیویٹ کام کرنا ہوتا تھا تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز اس کینڈل کو استعمال فرمایا کرتے تھے، اور اگر وہ پرائیویٹ کام کے سے جب فارغ ہو جاتے تھے اور فارغ ہو جانے کے بعد جب خلافت کا کام لے کر کے بیٹھتے تھے، بیت المال کا حساب و کتاب لے کر کے بیٹھتے تھے، تو دوسرا کینڈل جلاتے تھے جو بیت المال کے خرچ سے لایا جاتا تھا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلافت کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لکھنے کا کام کرتے ہوتے تھے، کینڈل ان کے پاس جلتا رہتا تھا. کوئی ملنے والا مہمان اگر آ گیا مکان میں، اس کو آنے کی اجازت دے دی، اور جیسے ہی وہ مہمان گھر کے اندر میں انٹر ہوتے تھے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس کینڈل کو آف کر دیتے تھے، اس کو بجھا دیتے تھے، دوسرا کینڈل جلا دیتے ہیں، اور پھر آنے والے مہمان سے بات کرنا شروع کرتے تھے. آنے والے مہمان دریافت کرتے پوچھتے کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ نے اس کو آف کیا دوسرا جلایا؟ انہوں نے فرمایا کہ پہلے جو میں کینڈل جلا رہا تھا یہ بیت المال کے خرچ سے میں استعمال کر رہا تھا، اور بیت المال ہی کا میں کام کر رہا تھا، اب میں یہ اپنا ذاتی کام کر رہا ہوں، آپ سے بات کرنا، آپ سے گفتگو کرنا، آپ کی خیر و عافیت کو معلوم کرنا، یہ میرا ایک پرائیویٹ کام ہے، یہ میرا ذاتی کام ہے، میں ذاتی کام کے لیے بیت المال کا جو کینڈل ہے یہ بیت المال کے کینڈل کو استعمال نہیں کر سکتا. یہ ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا عمل. اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس جگہ کے اوپر میں تم رہنے والے ہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دو سال اور چار مہینے کا زمانہ گزرا ہے، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے تقوی کی برکات یہ ظاہر ہوئی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے خوف اور خشیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھا، اس کی برکات یہ ظاہر ہوئی کہ دو سال اسلامی خلافت میں پورے دمشق کے اندر میں ایسے گزرے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے کے اندر میں ایسی خوشحالی عام ہو گئی تھی اور ایسی فراوانی عام ہو گئی تھی کہ پورے دمشق کے اندر میں لن تجد حدن یقبلو مال الزکات، پورے دمشق کے اندر میں ایک آدمی ایسا نہیں ملتا تھا جو زکات کے مال کو لینے والا ہو اور زکات کے مال کو قبول کرنے والا ہو. لوگ اپنے مالوں کی زکات نکال دیتے اور فقراء کو تلاش کر دیتے تاکہ زکات کا مال ان کو پہنچایا جائے، لیکن پورے دمشق کے اندر میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملتا تھا جو فقیر ہو یا غریب ہو یا مسکین ہو، جو زکات کو قبول کرنے والا ہو. یہ برکات تھی تقوی کی. حق تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں کی راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق کا انتظام فرماتے ہیں جو انسان کے گمان میں اور انسان کے خیال کے اندر میں نہیں ہوتا ہے. یہ وہ بات تھی جس پر عمل کر کے بتایا یا ابا ذر اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس جگہ کے اوپر میں تم رہنے والے ہو. یہ پہلی نصیحت ہے جو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اے ابو ذر غفاری، اے ابو ذر غفاری. دوسری بات آپ نے بیان فرمائی جب بھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ ہو جانے کے بعد فوری طور پر نیکی کا کام کر لیا کرو، اس لیے کہ جب گناہ ہو جائے گا اور گناہ ہو جانے کے بعد جب نیکی کا کام کر لیں گے تو بعد میں جو نیکی کا کام کیا جائے گا، یہ بعد میں کیا جانے والا نیکی کا کام پہلا جو گناہ کیا ہے وہ پہلے گناہ کو مٹا دے گا، پہلے گناہ کو ختم کر دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی جانب اشارہ کیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دینے والی ہیں، برائیوں کو ختم کر دینے والی ہیں۔ آج ہم کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے کپڑے کے اوپر میں اگر ذرا سا دھبا لگ جاتا ہے، ہمارے کپڑے اگر ذرا سے میلے ہو جاتے ہیں تو ہم اس میلے کپڑے کو اپنے بدن کے اوپر میں باقی نہیں رہنے دیتے ہیں۔ جہاں بھی ہمارے کپڑے پر ایک دھبا اگر لگا ہے، ہماری ٹوپی پر اگر دھبا لگا ہے، اگر ہمارے جوتے کے اوپر میں دھبا لگا ہے، ہم فوری طور کے اوپر میں سرف کو استعمال کرتے ہیں، سن لائٹ کو استعمال کرتے ہیں، جیک کو استعمال کرتے ہیں، اور کپڑے کے اوپر میں گر جانے والا جو دھبا ہے اس دھبے کو فوری طور پر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس بات کو گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے بدن کے اوپر میں ایسا کپڑا باقی رہے جس کپڑے کے اندر میں داغ لگا ہوا ہے، دھبا لگا ہوا ہے، نشان لگا ہوا ہے۔ اور یہ کپڑا تو وہ ہے جس کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ذرا آگے چلو، اگر ہماری کار کا ذرا سا کلر نکل جاتا ہے، ہماری کار کے اوپر میں ذرا سا اسکریچ پڑ جاتا ہے، تو جب تک کہ ہم اس کو دوبارہ پینٹ نہیں کروا لیتے ہیں، جب تک کہ ہم اس کے لیے میچنگ کلر نہیں لگوا لیتے ہیں، وہاں تک ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، اطمینان نہیں ملتا ہے۔ آج ہمیں ہمارے کپڑے کی تو فکر ہے، آج اگر ہماری کار خراب ہو جائے، کار کے اوپر میں ذرا سا اسکریچ اگر ہو جائے، اس کے بارے میں تو ہمیں فکر ہے۔ لیکن فرمایا ابو ذر غفاری سے کہ اگر گناہ کا کام ہو جائے تو گناہ کا کام ہو جانے کے بعد فوراً نیکی کا کام کر لو، تاکہ وہ نیکی جو ہے وہ گناہ کے کام کو مٹا دیں۔ آج گناہ کرتے کرتے ہمارا قلب میلا ہو چکا ہے، ہمارا دل گندا ہو چکا ہے، ہمارے قلب کے اوپر میں اسکریچ پڑ گئے ہیں، ہمارے قلب کے اوپر میں دھبے آگنی کیا ہو چکے ہیں۔ لیکن قلب کے اوپر میں پڑ جانے والے جو دھبے ہیں اس کو دور کرنے کی ہم فکر نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مدغتن اذا صلحت صلح الجسد کلو وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو، انسان کے بدن کے اندر میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہوتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آپ نے فرمایا کہ وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ کا کام کرنے کی وجہ سے اس کے قلب کے اوپر میں، اس کے دل کے اوپر میں ایک دھبا لگ جاتا ہے، ایک نشان پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور نیکی کا کام کر لیتا ہے تو وہ نشان کو اور دھبے کو مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، ابھی دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا پڑ جاتا ہے۔ پھر اگر توبہ نہیں کرتا اور معافی نہیں مانگتا، نیکی کا کام نہیں کرتا ہے، تو وہ دھبا اسی طریقے سے باقی رہتا ہے۔ پھر اگر تیسرا گناہ کرتا ہے تو یہی حال ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارا کا سارا قلب جو ہے وہ میلا ہو جاتا ہے، سارا کا سارا قلب گندا ہو جاتا ہے۔ پھر بہت بعد میں تو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور ایسے ہی قلوب والوں کے بارے میں فرمایا گیا، ختم اللہ علی قلوبہم کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اعمال سیئہ کے کرنے کی وجہ سے، اعمال سیئہ کے کرنے کی وجہ سے، برے اعمال کے کرنے کی وجہ سے قلب پر زنگ چڑھ گیا ہے، میل چڑھ گیا ہے۔ اس لیے آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری بات یہ فرمائی، وقت میں سید الحسنت تمہا، اے ابو ذر، جب بھی کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو گناہ کا کام ہو جانے کے بعد فوری طور پر نیکی کا کام کر لیا کرو، یہ بعد میں کیا جانے والا نیکی کا کام، پہلے جو گناہ کیا گیا ہے اس کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسری نصیحت بیان فرمائی، تیسری بات آپ نے بیان فرمائی، وخالق الناس بخلق حسن، اے ابا ذر، خالق الناس بخلق حسن، تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کر. محدثین اسلام نے ایک عجیب نکتے کی بات بیان فرمائی اس موقع پر، جب آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وخالق اچھے اخلاق اختیار کرو، اچھا برتاؤ کیا کرو، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خالق بالمؤمنین، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خالق بالمسلمین کہ ایمان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بلکہ آپ نے فرمایا خالق الناس بخلق حسن، تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے وہ ایمان والا ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور اگر ایمان والا نہ ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ایمان والا ہو ایمان والا نہ ہو، کوئی بھی مذہب رکھنے والا ہو، کوئی بھی دین رکھنے والا ہو. آپ نے یہ تعلیم فرمائی ابو ذر غفاری کو کہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، چاہے وہ مسلمان چاہے وہ غیر مسلمان، تمام کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسری نصیحت جو آپ نے بیان فرمائی دی، الترغیب و ترہیب میں بھی اس کو نقل کیا گیا اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی اس کو نقل کیا گیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا ایک موقع پر، اذا طبخت لحمن، اے ابو ذر غفاری جب تم کھانا پکاؤ اور کھانا پکانے کے موقع پر تمہارے گھر میں جب گوشت پکایا جائے، اذا طبخت لحمن، جب کہ تم گوشت پکاؤ، چاہے کوئی ترکاری پکاؤ، چکن پکاؤ، کوئی بھی چیز پکاؤ، اذا طبخت لحمن فاکسی مرقن، اے ابو ذر غفاری اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، تھوڑا سا شوربہ اس کے اندر میں زیادہ بنا لیا کرو. جب سالن پکایا جائے تو سالن پکانے کے موقع پر آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری نے کہ تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو اور تھوڑا سا شوربہ اس کے اندر میں زیادہ ڈال دوں. کیوں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ فرمایا؟ پھر آپ نے فرمایا تعاہد جیران کا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا، فاسبہم منہ بمعروفین. پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھا کرو اور تھوڑا سا اس کے اندر میں پڑوسی کو بھی دے دیا کرو. مسلم شریف کے اندر میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما زال جبرائیل یوسینی، حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مجھے بار بار وصیت کرتے رہے، بار بار مجھے تاکید کرتے رہے اور بار بار مجھے متنبہ فرماتے رہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں بھی علماء نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ نے اس موقع پر بھی جار کا لفظ استعمال فرمایا، آپ نے یہ فرمایا کہ نیبر کے ساتھ، لیکن آپ نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ جار اکل مسلم، مسلمان پڑوسی کے ساتھ، یہ آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ. اور پھر علماء تشریح کرنے والے لکھتے ہیں کہ چاہے وہ پڑوسی فاسق ہو، چاہے وہ فاجر ہو، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ نیک نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، ہر پڑوسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانتے ہو ان کی پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ ما حد الجار، پڑوسی کی تعریف کیا ہے؟ پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ ما حد الجار، پڑوسی کی تعریف کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے نیل جو ہوتا ہے، جو دوسرے نمبر کے اوپر میں ہوتا ہے، اس کو پڑوسی کہا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، من سمع الندا فہو جار ہوگا، من سمع الندا، جو آدمی تمہاری آواز کو سن لے، تم اپنے گھر کے باہر کھڑے رہ جاؤ اور اپنے گھر کے باہر کھڑے رہ کر کے پکارنے لگو اور تمہاری آواز جس گھر تک پہنچ جائے، فرمایا گا کہ وہ تمہارا پڑوسی سمجھا جاتا ہے. بعض علماء نے فرمایا، من صلی صلاۃ الصبح معک فی المسجد فہو جار ہوگا، جو آدمی فجر کی نماز تیرے ساتھ مسجد کے اندر میں پڑھ لیتا ہے، فہو جار ہوگا، وہ تیرا پڑوسی ہوتا ہے. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ پڑوسی کا اطلاق جو ہے وہ 40 گھر کے اوپر میں ہوتا ہے. فرمایا کہ 10 ہاؤس رائٹ کے اندر میں، 10 مکان دہنی طرف کے اندر میں، 10 مکان جو ہے وہ بائیں طرف کے اندر میں، دس مکان آگے کی طرف کے اندر میں اور دس مکان پیچھے کی طرف کے اوپر میں, یہ تمام کے تمام کے اوپر میں پڑوسی کا اطلاق ہوتا ہے. یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ تاکہ جب 40 مکان والوں کے ساتھ اچھا سلوک رہے گا تو نہ جھگڑے کا سوال ہے, نہ لڑائی کا سوال ہے, نہ اختلاف کا ہے کہ نہیں کیا سوال ہے. یہ آپ نے ابو ذر غفاری کو فرمایا. وخالق الناس بخلق حسن, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان پر تشریف لائے, مکان پر تشریف لانے کے بعد دیکھا ذبح شاتن, بکری کو ذبح کیا گیا ہے, اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد گوشت کے پیسز کر لیے گئے ہیں, ٹکڑے وغیرہ کر لیے گئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پڑوس کے اندر میں رہنے والے جو ہیں, یہ پڑوس کے اندر میں رہنے والوں کے پاس آپ نے بھیجا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ گھر کے پڑوس کے اندر میں رہنے والے جو ہیں پہلے اس کے یہاں پر گوشت کو پہنچایا جائے. اور مورخین نے لکھا ہے کان جارہ الیہودی, حضرت عبداللہ ابن عمر کے مکان کے پڑوس کے اندر میں جو رہنے والے تھے وہ کوئی مسلمان نہیں تھا, کسی صحابی کا مکان نہیں تھا, کسی ان کے دوست کا مکان نہیں تھا, بلکہ فرمایا کہ جارہ الیہودی, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی یہودی ہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ گوشت جو ہماری یہاں پر آج آیا ہے, یا بکری کو جو ہماری یہاں پر ذبح کیا گیا ہے, پہلے ہمارے پڑوسی کی یہاں پر اس کو بھیجا جائے, پڑوسی کی یہاں پر اس کو پہنچایا جائے. یہ ہے وہ خالق الناس بخلق حسن, کہ تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, اچھا معاملہ ہے کہ نہیں کیا کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اچھے اخلاق کے بارے میں. آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھے اخلاق کے متعلق تعلیم آئے کہ نہیں کیا دی, تو آپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ ہمارے گھروں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں, ہمارے گھروں کے اندر میں کام کرنے والے نوکر ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں, ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں, اور اگر وہ غلطی کریں تو ہم اس کو کتنی مرتبہ معاف کیا کریں. مشکات وغیرہ میں روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایک دن کے اندر میں 70 مرتبہ اگر وہ غلطی کریں تو 70 مرتبہ اگر وہ غلطی کریں تو ابھی ان کو معاف کر دیا جائے. آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر فی یوم واحد, ایک دن کے اندر میں لو اختا, اگر وہ غلطی کریں 70 مرتبہ, تو ابھی آپ نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دیا جائے, اس کو درگزر کر دیا جائے, درگزر کر دیا جائے, عفو و کرم کا معاملہ کیا جائے. آپ تو یہ ہم کو تعلیم دیتے ہیں, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. امام زین العابدین, جن کو علی زین العابدین بھی کہا جاتا ہے, ان کا واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر میں. امام زین العابدین حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے, جن کو علی بن زین العابدین کہا جاتا ہے, ان کا واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر میں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے یہاں پر مہمان آئے ہوئے تھے, مہمانوں کے لیے کھانا پکایا گیا تھا, اور کھانا پک کر کے جب تیار ہو گیا, دسترخوان جب بچھا دیا گیا, اور دسترخوان بچھا دینے کے بعد ابھی مہمانوں کو بٹھانے کی تیاری کر رہے تھے کہ ان کو کھانا کھلایا جائے, اور کھانا جب تیار ہو گیا, مہمانوں کو بٹھا دیا گیا, حضرت امام زین العابدین نے گھر میں کام کرنے والی میت باندی سے لونڈی سے فرمایا کہ وہ پوٹ جس کے اندر میں سالن رکھا ہوا ہے وہ پوٹ اٹھا کر کے لے آؤ, اور دسترخوان کے اوپر میں رکھ دو تاکہ مہمانوں کے لیے کھانا نکالا جائے. وہ کام کرنے والی تھی خدا کی بندی, لونڈی تھی, باندھی تھی, عورت ذات تھی. اس نے جب وہ پوٹ اٹھایا, بہت گرم تھا, گرم ہونے کی وجہ سے وہ کنٹرول نہ کر سکی, اور وہ ترکاری کا پوٹ اور سالن کا پوٹ جو مہمانوں کے لیے تیار کیا گیا تھا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا, اور اس میں جتنا بھی سالن تھا, جتنی بھی ترکاری تھی, وہ ساری کی ساری ترکاری فلور پر زمین کے اوپر میں گر گئی. اور امام زین العابدین کے ایک چھوٹے بچے وہاں کھیل رہے تھے, تھوڑی سی ترکاری کا کچھ حصہ اس کے چہرے پر بھی گر گیا, اور چہرے پر گرنے کی وجہ سے چہرے کا تھوڑا سا حصہ جل بھی گیا, زخمی بھی آگے نہیں کیا ہو گیا. امام زین العابدین نے دیکھا کہ اس نے دو غلطیاں کی ہیں, کہ مہمانوں کے لیے جو کھانا پکایا گیا تھا وہ سارا کا سارا کھانا بھی بیکار گیا, سارا کا سارا کھانا بھی اس نے گرا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے وہ بھی زخمی ہو گیا. باندی نے جب دیکھا کہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ یتغیر لون وجہی ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے اور ان کے چہرے کے اوپر میں غصے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں, تو وہ باندی بڑی عقل مند تھی, وہ بھی اللہ والی تھی, قرآن مجید کا علم رکھنے والی تھی, احادیث پاک کا علم رکھنے والی تھی. جب باندی نے دیکھا کہ امام زین العابدین کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے تو فوراً باندی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کے بعد کہا والکاظمین الغیظ. یہ باندی نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں, اپنے غصے کو برداشت کر لیا کرتے ہیں. باندی نے جب کہا والکاظمین الغیظ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں, تو حضرت امام زین العابدین نے فوراً کہا قزم تو غیظی میں نے اپنے غصے کو پی لیا, میں نے اپنے غصے کو پی لیا. جب باندی نے دیکھا کہ امام زین العابدین تھوڑے نرم ہو گئے اور انہوں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے تو فوراً باندی نے آیت کا دوسرا آگے والا حصہ پڑھا والعافین عن الناس اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو معاف کر دیا کرتے ہیں, غلطیوں کو درگزر کر دیا کرتے ہیں, دل کے اندر میں نہیں رکھتے ہیں, اس کو معاف کر دیا کرتے ہیں. امام زین العابدین نے فرمایا افو تو ان کے میں نے تجھے معاف بھی کر دیا, میرے دل میں کوئی کینہ نہیں, کوئی کپت نہیں, کوئی حسد نہیں, بغض نہیں, عداوت نہیں, دشمنی نہیں, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, میں نے تجھے معاف کر دیا. باندی نے جب دیکھا کہ انہوں نے غصے کو بھی پی لیا ہے, انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے, اس نے سوچا کہ لوہا گرم ہے, اب اس کو اور زیادہ, لوہا جب گرم ہے روٹی کو گرم کر لینا چاہیے, موقع ہے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. فوراً اس نے آگے کا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے بندوں کو پسند کرتے ہیں, اللہ تعالی احسان کرنے والے بندوں کو پسند کرتے ہیں. امام زین العابدین نے فرمایا آتقت ہوگے جاؤ میں نے تجھے خدا کے لیے آزاد کر دیا, اب ہمارے گھر میں تمہیں خدمت نہیں کرنا ہے, ہم نے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا. یہ ہے وہ اخلاق کہ انہوں نے عملی توبہ بتایا, غصے کو بھی پی لیا, کام کرنے والی کو معاف بھی کر دیا اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ احسان کا بھی معاملہ کیا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطع کا واف عن من ظلم کا واسن الی من اساء الیک, سل من قطع کا جو تمہارے ساتھ توڑنے والے ہیں یہ توڑنے والوں کے ساتھ جوڑنے کا کام کیا کرو, واف عن من ظلم کا جو ظلم کرنے والے ہیں یہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دیا کرو, اور فرمایا واحسن الی من اساء الیک جو برائی کا سلوک کرنے والے ہیں یہ برائی کے سلوک کرنے والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرو. اس لیے آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وخالق الناس بخلق حسن, آج اسلام جو پھیلا ہے وہ عبادتوں کی وجہ سے نہیں پھیلا ہے, ہماری نماز کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے, ہمارے روزے کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے, ہماری زکات کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے, ہمارے حج کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے, ہم گھر کے اندر میں کیا کرتے ہیں اسے کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے, لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اخلاق کیا ہے, ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ متاثر ہوتے ہیں. مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ 1953 میں جن کا انتقال ہوا ہے کراچی پاکستان میں, مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا آخر یہ کون سی بات ہے کہ اسلام کی ابتدائی جو صدیاں ہیں وہ ابتدائی صدیوں کے اندر میں اسلام اتنا زیادہ پھیل گیا, اسلام اتنا زیادہ عام ہو گیا اور آئے دین لوگ اسلام کے اندر میں داخل ہوتے تھے اور آئے دین اسلام قبول کیا کرتے تھے, کیا وجہ ہے کہ ابتدائی صدیوں کے اندر میں تو یہ معاملہ ہوا لیکن پچھلی صدیوں کے اندر میں لوگ اسلام سے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتے گئے, قریب ہونا چاہیے تھا وہ قریب ہونے کے بجائے دور ہوتے چلے گئے. مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے دو لفظوں کے اندر میں اس کا جواب دیا اور حضرت نے فرمایا جو اپنے زمانے کے بہت بڑے مورخ اور بہت بڑے مفسر اور اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے فرمایا دو لفظوں کے اندر میں ارشاد فرمایا کہ پہلی صدیوں کے اندر میں بات یہ تھی ان الاسلام قد یوجد فی کل مکان, انہوں نے فرمایا کہ پہلی صدیوں کے اندر میں صورت حال یہ تھی کہ اسلام ہر جگہ کے اوپر میں پایا جاتا تھا, جہاں بھی آپ جاؤں گے آپ کو اسلام ملے گا, مسجد کے اندر میں جاؤ تو اسلام ملے گا, بازار میں جاؤ تو اسلام ملے گا, مارکیٹ کے اندر میں جاؤ تو بازار ملے گا, سوسائٹی میں جاؤ تو اسلام ملے گا, سماج کے اندر میں جاؤ تو اسلام ملے گا, گھروں کے اندر میں جاؤ تو اسلام ملے گا, مسجدوں میں اسلام, خانقاہوں میں اسلام, مدارسوں کے اندر میں اسلام, بازاروں کے اندر میں اسلام, تجارت کی دکانوں کے اوپر میں اسلام, ہر جگہ کے اوپر میں اسلام اور اسلام پایا جاتا تھا, جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جو غیر مسلم ہوتے تھے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا جب وہ مسلمانوں کے بازاروں کے اندر میں آتے تھے تو مسلمانوں کے بازاروں کے اندر میں آنے کے بعد اسلام کو دیکھتے تھے وہ متاثر ہوتے تھے اور متاثر ہو جانے کے بعد اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے. پھر آگے فرمایا اما الان, اب صورت حال یہ ہو گئی ہے ان الاسلام قد یوجد فی المساجد, کہ اب اسلام صرف مسجدوں کے اندر میں تو پایا جاتا ہے, مسجد میں نماز پڑھنے والے ملیں گے, تلاوت کرنے والے ملیں گے, ذکر کرنے والے ملیں گے, لیکن بازاروں کے اندر میں اگر جائیں گے, مارکیٹوں میں جائیں گے, شاپوں کے اندر میں اگر جائیں گے تو وہاں پر اسلام نہیں ملے گا, وہاں اسلامی احکام نہیں پائے جاتے ہیں, وہ اسلامی سوسائٹی وہاں پر نہیں پائی جاتی ہے. فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ پہلی صدیوں کے اندر میں اسلام جو ہے وہ اتنا زیادہ عام ہو گیا اور پچھلی صدیوں کے اندر میں ہم نے اسلام کو مسجد تک محدود کر دیا کہ مسجد میں ہم مسلمان ہیں اور مسجد سے نکلنے کے بعد اسلام نام کی کوئی چیز ہمارے اندر میں نہیں پائی جاتی ہے. اور اب تو صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ اگر ہم مسجد میں بھی آتے ہیں تو ہم نے ہمارے اسلام کو مسجد میں بھی باقی نہیں رکھا ہے, بلکہ مسجد میں بھی وہی دنیا کی باتیں, وہی دنیا کے تذکرے اور وہی دنیا کے سلسلے چلتے رہتے ہیں. یہ ساری وجہ اس بات کے اوپر میں آ گئی ہے کہ ہم نے شریعت پرستی کو چھوڑ دیا ہے, شریعت کے ماننے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور نفس پرستی کے اوپر میں آ چکے ہیں, خواہشات کی پرستی پر آ چکے ہیں. جو بات ہمارا دل کہتا ہے, ہماری خواہش جو بات کہتی ہے, ہمارا نفس جو بات کہتا ہے, ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں. شریعت کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کیا کہتا ہے, اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. حالانکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به, آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی پکا ایمان والا اور پکا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو لے کر کے میں آیا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مذمت کی جگہ پر فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا اس آدمی کو آپ نے دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, جس نے اپنے, اس کو مذمت کے موقع پر بیان فرمایا. ہمیں نفس کی خواہشات پر نہیں چلنا ہے, نفس پرستی پر نہیں چلنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے ہمیں اس کے اوپر میں چلنا ہے. تاریخ میں عجیب و غریب واقعہ سب جانتے ہیں, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ کے موقع پر جنہیں ایک بار جنرل بنایا گیا تھا, چیف کمانڈر بنایا گیا تھا, لشکر کے بڑے عہدے پر جن کو رکھا گیا تھا, اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک بہت بڑا ملک فتح ہونے جا رہا تھا, ایک بہت بڑا ملک فتح ہونے والا تھا, اور تاریخ کے اندر میں لکھا جاتا ہے کہ فتح علی ید خالد ابن ولید, کہ خالد ابن ولید کے ہاتھ کے اوپر میں فلانا ملک فتح کر لیا گیا. یہ عین موقع آ گیا تھا, ملک فتح ہونے والا تھا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان حضرت خالد ابن ولید کے پاس پہنچتا ہے اور حضرت عمر ابن خطاب اس میں لکھتے ہیں کہ آپ کو آپ کے عہدے سے الگ کیا جاتا ہے, آپ کو یہ عمارت کے عہدے سے اور کمانڈری کے عہدے سے آپ کو الگ کر دیا جاتا ہے اور آپ کی جگہ کے اوپر میں دوسرے آدمی کو مقرر کیا جاتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خط پہنچا ان کے پاس تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط کو لیا, ادب کے ساتھ اس کو کھولا, احترام کے ساتھ اس کو پکڑا اور عقیدت کے آنکھوں کے ساتھ اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنے عہدے سے الگ ہو گئے, اور اپنے عہدے سے الگ ہونے کے بعد جس آدمی کے متعلق حضرت عمر نے فرمایا تھا وہ عہدہ وہ مقام ان کے سپرد کیا, پھر وہ آرمی کے اندر میں لشکر کے اندر میں لڑائی میں جنگ کے اندر میں شریک ہو گئے. جب وہ لڑائی میں شریک ہو گئے جنگ میں شریک ہو گئے تو کسی پوچھنے والے نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو اتنے بڑے مقام سے ہٹا دیا گیا, آپ کی پوزیشن کو ڈاؤن کر دیا گیا, آپ کے ہاتھ کے اندر میں سے عہدے کو لے لیا گیا اور عہدے آپ کے ہاتھ سے چھین لیا گیا, اس کے بعد بھی آپ جنگ کے اندر میں شریک ہیں اور لڑائی کے اندر میں شریک ہیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو جواب دیا ہے, اس موقع پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا, مورخین نے اس کو قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے تاریخی کتابوں کے کہنے میں محفوظ کر دیا ہے, اور آج تمام کے تمام لوگوں کو, تمام مسلمانوں کو یہ یاد رکھنے کے قابل ہے. حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا کہ میں جو جنگ کر رہا ہوں یہ جنگ میں حضرت عمر کے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جنگ کر رہا تھا. پہلے اگر میں کمانڈری کے عہدے پر تھا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جنگ کر رہا تھا, اور اگر مجھے وہاں سے نکال دیا گیا ہے, ایک معمولی مجھے اگر سپاہی کے درجے پر لا دیا گیا ہے تو بھی میں لڑائی کروں گا, اس لیے کہ میرا یہ لڑائی کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا. ان حضرات کے سامنے یہ بات تھی کہ جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, اپنے نفس کے لیے نہیں کرنا ہے. شادی کا موقع آ جائے, نکاح کا موقع آ جائے, موت کا موقع آ جائے, میت کا موقع آ جائے, عقیقہ اور ولیمہ کا موقع آ جائے, ہمارا نفس کیا کہتا ہے اس پر ہمیں نہیں چلنا ہے, ہمیں اس پر چلنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس موقع کے اوپر میں کیا ہے. تب یہ کہا جائے گا, آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتى یکون حواہ متعلما جیت بھی, تم نے کہا کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو لے کر کے میں آیا ہوں. یہ خواہشات پرستی, یہ نفس پرستی, اپنے نفس کی بات کے اوپر میں عمل کرنا, یہ انتہائی خطرناک چیز ہے, یہ انتہائی نقصان پہنچانے والی چیز ہے, اور اتنے بڑا نقصان پہنچانے والی چیز ہے کہ اس کے برابر کا کوئی نقصان نہیں. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم بلکہ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ, اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, انہوں نے اپنی ایک تقریر میں تو سودان کے سفر کے موقع پر انہوں نے فرمائی دی, وہ سودان کے سفر کے موقع پر ایک تقریر جو انہوں نے فرمائی دی, اپنی اس تقریر کے اندر میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, وہ جملہ ان کی تحریروں میں, ان کی تصنیفوں میں, ان کی کتابوں میں آج بھی محفوظ کر دیا گیا ہے. اس موقع پر انہوں نے فرمایا تھا حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے, اس میں انہوں نے فرمایا عبادت النفس ادہا و امر من قنبلۃ ذریۃ, عبادت النفس ادہا و امر من قنبلۃ ذریۃ. انہوں نے فرمایا کہ نفس کی عبادت کرنا, اپنے نفس کی بات پر چلنا, اپنی خواہشات کے اوپر میں عمل کرنا, ادہا و امر من قنبلۃ ذریۃ, یہ زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے اس ایٹم بم سے جو امریکہ کے اندر میں پایا جاتا ہے. ایک ایٹم بم جتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا, اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والی بات اور اس سے زیادہ ضرر پہنچانے والی جو بات ہے وہ انسان کا اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا اور اپنی من مانی کے پیچھے چلنا اور اپنے نفس کی پیروی کرنا. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتى یکون حواہ تبعا لما جیت بھی, تم میں کا کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکنا یہاں تک کہ وہ اس دین کے تابع, اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو لے کر کے میں آیا ہوں. صحابہ کرام کا عمل تھا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کوئی حکم آ جاتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ارشاد آ جاتا, وجلت قلوبهم تو ان کے دل جو ہیں وہ کانپ جاتے تھے, خوف طاری ہو جاتا تھا, خشیت طاری ہو جاتی تھی, اور اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت بنو امیہ کے بانی ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کئی سالوں تک سلطنت اسلامیہ کے خلیفہ رہے ہیں, دمشق میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے, بیان کر رہے تھے, تقریر فرما رہے تھے. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں, لمبا واقعہ اس کو مختصر کیا جا رہا ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے, بیان دے رہے تھے. ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کے درمیان میں کھڑے ہو گئے, کوئی خاص واقعہ پیش آیا تھا, بات پیش آئی تھی, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنخواہوں کو اور وظیفوں کو موقوف کر دیا تھا, لوگوں کو چند دنوں کے لیے مال نہیں دیا تھا. ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے درمیان کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر کے ابو مسلم خولانی نے کہا, یا معاویہ ان ھذا المال لیس مال ابیک و امک, اے معاویہ یہ مال جو تمہارے پاس ہے یہ مال نہ تمہارے باپ کا ہے اور نہ تمہاری ماں کا ہے, نہ تمہارے والد کا ہے اور تمہارے والدہ کا ہے, کیوں یہ مال کو آپ نے روکے رکھا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا, ان کی جگہ پر ہم نے کہا کوئی آدمی ہوتا تو ابو مسلم خولانی رضی رحمت اللہ علیہ فوراً ان کی گردن کی قلع کرنے کا حکم دیا جاتا, کاٹنے کا حکم دیا جاتا. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, قد نزل من المنبر, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے اتر گئے, اور منبر سے نیچے اتر جانے کے بعد اغتسل, آپ نے غسل فرما لیا, وتوضا, آپ نے وضو فرما لیا, غسل کیا, وضو فرمایا, ورجع الی المنبر, اور دوبارہ منبر کی طرف لوٹا ہے. پھر آپ منبر پر کھڑے ہوئے, اور منبر پر کھڑے ہونے کے بعد آپ نے فرمایا, الغضب من الشیطان والشیطان من النار والماء یطفئ النار. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور شیطان جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے, اور پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیا کرتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا تو میں منبر سے نیچے اتر گیا, اور منبر سے نیچے اترنے کے بعد میں نے غسل کر لیا, وضو آگنی کیا کر لیا تاکہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اہدو اللہ آتی یاد گون, جاؤ تم اپنے آتیوں پر چلے جاؤ, اپنے تنخواہوں پر چلے جاؤ. فوری طور پر انہوں نے حکم فرمایا کہ جن لوگوں کے مال دینے کا باقی ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کے مالوں کو واپس کر دیا جائے, ان کی تنخواہوں کو ادا کر دیا جائے. تو آخر وہ کون سی بات تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ مجمع کے درمیان جہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے سارے لوگوں کے درمیان میں ان کو ذلیل کیا گیا, ان کو رسوا کیا گیا, اور ان کی عزت آگنی کیا لی گئی, لیکن اس موقع پر بھی کوئی انتقام نہیں لیا, کوئی بدلہ انہوں نے نہیں لیا, بلکہ معاف کر دیا اور غصے کو پی گئی. یہ کون سی بات ہے؟ یہ وہی بات تھی جو میں نے اپنی تقریر کی ابتدا میں کہی, اتق اللہ حیث ما کنت, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو, جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یہ صفت کہ ہم جہاں کہیں رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألنا منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم توفنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحمة الله.